sam samo tvoj. Da nikad nisam voleo više, svake mi noći u snove dolaziš. Lice mi preliva znoj i srce kuca mi sve tiše, a ti me gledaš, kraj mene prolaziš. Pruži mi ruku, vidiš da sam na dnu, ma ne dozvoli da ti ostanem tu. Pomozi mi da još jednom čujem tvoje zbogo. Pruži mi ruku, malo nade mi daj, pa onda reci da sam tvoj promašaj. Daj produži mi život, da još malo patim za tobom. Bio sam samo glas koji je tebe u pomoć zvao, kada sam vrata pakla otvorio. Sada kad nema nas, vidim da mene nije ti žao, a tako sam se za tebe borio. Pruži mi ruku, vidiš da sam na dnu, ma ne dozvoli da ti ostanem tu. Pomozi mi da još jednom čujem tvoje zbogo. Pruži mi ruku, malo nade mi daj, pa onda reci da sam tvoj promašaj. Daj produži mi život, da još malo patim za tobom. Sam na dnu, ma ne dozvoli da ti ostanem tu. Pomozi mi da još jednom čujem tvoje zbogo. Pruži mi ruku, malo nade mi daj,